قرآن نے مشرک کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے اور کافر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والا عبد مومن خیر من مشرک، کہ مسلمان مومن جو ہے وہ مشرک کے مقابلے میں خیر ہے، یعنی افضل ہے. تو قرآن کی اصطلاح میں مومن کو خیر کہا جاتا ہے اور مشرک کو خیر نہیں کہا جاتا. اب اگر سرکار کے والدین ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، عدم ایمان پر منحصر ہوتا ان کا پیغام، تو ماذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان کو لفظ خیر کے ساتھ یاد نہیں کرتے. لیکن بخاری شریف حدیث ہے جو میں محب الدنیا شرح زرقانی سے آپ حضرت کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے سامنے اس وقت شرح زرقانی ہے جو تاریخ اسلام اور سیرت نبوی کی بڑی مسلم کتاب ہے، صفحہ نمبر 130 ہے. اس کا المقصد الاول فی تشریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ہے، اور یہ کتاب مکہ المکرمہ سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کی جلد نمبر جو ہے کہ وہ ایک ہے، صفحہ نمبر 130 ہے. بخاری شریف نقل فرماتے ہیں محب الدنیا کے مصنف علامہ قسطرانی شارح بخاری، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سرکار فرماتے بعثت من خیر قرون بنی آدم، اللہ نے مجھے بنو آدم میں سب سے بہترین گروہ میں رکھا، سب سے بہترین گروہ میں رکھا. قرنن فقرنن حتی کنت من قرن الذی کنت فیہ، میں بہترین خاندان سے منتقل ہوتا ہوا تم تک پہنچا ہوں، اب میں جس خاندان میں تمہارے سامنے موجود ہوں وہ خاندان بہتر ہے. سرکار نے اپنے خاندان کے لیے فرمایا حتی کنت من قرن ان کنت فیہ خیر قرون، میرا گھرانہ، میرا خاندان، میرا شجر نسب، میری برادری خیر قرون، اچھے افضل خاندانوں میں سے خاندان ہے. تو دیکھیے قرآن کہتا ہے عبد مومن خیر من مشرک، تو قرآن نے مومن کے لفظ خیر استعمال کیا ہے اور سرکار اپنے قبیلے کے لیے بھی لفظ خیر استعمال فرما رہے ہیں. تو یہ بات ان بات کی ماضی کرتی ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ مومن کو خیر کے لفظ یاد کرتا ہے، اور سرکار نے اپنے والدین، اپنے جملہ خاندان والوں کو لفظ خیر سے یاد کیا. اگر سرکار کے والدین معاذ اللہ مومن نہ ہوتے یا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا ہوتا تو سرکار کبھی کسی کافر کو خیر نہ فرماتے. سرکار کا قول گویا کہ شریعت ہے، اور سرکار نے فرمایا بعثت من خیر قرون، اللہ نے مجھے سب سے بہترین خاندان میں مبعوث کیا ہے، اللہ نے سب سے بہترین قبیلے میں مجھے مبعوث کیا ہے، اللہ نے سب سے بہترین جماعت میں مجھے مبعوث کیا ہے، میرا شجر نسب بھی خیر، میرا خاندان خیر. تو سرکار کا اپنے خاندان کے لیے، شجر نسب کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، خصوصاً والدین کے لیے لفظ خیر کو استعمال کرنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ سرکار کا نور جن پشتوں میں سے منتقل ہوا وہ مومن تھے. دوسری بات، اللہ کہتا حبیب یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تجھے بھول گیا، لیکن نہیں، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، حبیب تیرے رب نے تجھے بھلایا نہیں، تو اپنے والدین کی پشتوں میں جب تھا. وتقلبک فی الساجدین الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، محبوب یہ لوگ تجھے تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں، میرا جو تیرے ساتھ تعلق ہے اس کا انکار کرتے ہیں. محبوب میں تجھے ابھی نہ دیکھوں، میں تو تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ جب تو اپنی والدین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. قرآن کہتا ہے وہ تقلبک فی الساجدین، محبوب تیرا رب تجھے اس وقت دیکھ رہا تھا کہ جب تو ساجدین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا. اللہ فرماتا ہے وہ تقلبک فی الساجدین، تیرا نور منتقل ہو رہا تھا ساجدین، سجدے کرنے والوں کی پشتوں میں. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ساجدین سے مراد آپ کے والدین مومنین ہیں، آپ کے والدین مومنین ہیں. تو جب حضرت ابن عباس جیسا شخص سرکار کے والدین کے ایمان کا قائل ہو، تو مفتی رشید احمد صاحب جن کا میں نے فتویٰ آپ کے سامنے پیش کیا تھا فتاوی رشیدیہ سے، جس میں انہوں نے جھوٹ بولا کہ امام اعظم نے سرکار کے والدین کو کافر کہا، کوئی محقق مجھے ایک قول امام اعظم کا نہیں دکھا سکتا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں، وہ تو عاشق رسول تھے، ان کی پوری زندگی سرکار کے عشق میں گزری، معاذ اللہ کو ایسی مغلظات کیسے بول سکتے ہیں کہ سرکار کے والدین مومن نہیں تھے. میں نے فتاوی شامی کا حوالہ پیش کیا جو حنفی مسلک کی صحیح ترجمان ہے، امام اعظم کے قول کے ترجمان ہے، امام اعظم کے صحیح جانشین ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں سرکار کے والدین مومن، اور علامہ بغدادی سید محمود آلوسی رحمتہ اللہ نے جو حنفیوں کے صحیح رہنما ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص سرکار کے والدین کو کافر کہے مجھے خوف ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، اس لیے کہ اس سے سرکار کو اذیت پہنچے گی، اور جو سرکار کو اذیت پہنچائے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے. یہ علامہ محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تقلبہ کا ساجدین کے تحت یہ قول نقل فرمایا. دوسری بات یہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلم شریف حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو میں آنے والے درس میں بھی تفصیلی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اجمالی خاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بعض لوگ اپنی تحقیق کے عنیق یعنی کمزور تحقیق کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ خود مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سرکار نے اپنے والدین کو جہنمی کہا معاذ اللہ. ہم نے کہا کون سی حدیث؟ کہا دیکھیے مسلم شریف میں کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، ایک شخص سرکار کے پاس آیا اور اس نے سرکار سے پوچھا حضور میرے والد کہاں ہیں؟ سرکار نے فرمایا جہنم میں. پھر وہ جانے لگا تو سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ وہ ابھی و ابا کفنار، میرا اب اور تیرا اب دونوں جہنم میں. سرکار نے والد کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ والدی و والد والدی و ابا کفنار، بلکہ سرکار نے فرمایا ابھی و ابا کفنار، میرا اب اور تیرا اب دونوں جہنم میں. تو کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ جناب یہاں سے اب سے مراد معاذ اللہ سرکار کے والدین، لیکن نہیں، محققین خصوصاً امام جلال بن سیوطی اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سرکار کے والدین کے ایمان پر نو رسالے انہوں نے لکھے، نو رسالے اور بے شمار دلائل دیے. آپ نے توجیہ فرمائی ہے کہ لفظ اب سے مراد آپ کا چچا ہے. سرکار نے فرمایا تیرا باپ اور میرا چچا یعنی ابو لہب اور ابو طالب وہ دونوں جہنم میں ہیں اور تیرا باپ جہنم میں ہے. سرکار نے لفظ سے اب سے اپنے والد کو مراد نہیں لیا، بلکہ لفظ سے اب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا مراد لیا. ورنہ قرآن میں بھی جہاں پر سرکار کی حقیقی والد کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اب جو باپ کا لفظ چچا پر بھی بولا جاتا ہے، ہمارے اردو میں بڑے ابا بڑے ابا کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب احد میں زخمی ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا تھا ترجعی الی ابی، مجھے میرے باپ کی طرف لوٹا دو. حالانکہ وہاں سرکار کا اشارہ حضرت عباس کی طرف تھا. یہ جنگ حنین کا واقعہ ہے غالباً، کہ سرکار نے فرمایا مجھے میرے باپ کی طرف لوٹا دو، تو وہاں پر سرکار نے حضرت عباس کے لیے اب کا لفظ استعمال فرمایا کہ مجھے میرے اب کی طرف پہنچا دو. اور قرآن میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب واقعہ ذکر کیا گیا تو ان کو بھی حضرت یعقوب اور دیگر کے مقابلے میں اب کہا گیا، حالانکہ نسب کے لحاظ سے وہ دیگر اور انبیاء کے چچا لگتے تھے. لیکن جہاں پر قرآن نے سرکار کے حقیقی والد کا ذکر کیا وہاں پر سرکار کے لیے اب کا لفظ نہیں والد کا لفظ آیا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، تو اس والد وما ولد سے آپ کے چچا مراد نہیں، آپ کے رشتے دار مراد نہیں، بلکہ آپ کے حقیقی والدین مراد حضرت ابراہیم حضرت آدم اور جن سے سرکار کا نور منتقل ہوا. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں پر لفظ والد کے ساتھ سرکار کو خطاب کیا گیا وہاں سے سرکار کے حقیقی والدین مراد ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر اب کے لفظ سے یاد کیا گیا تو اب کا لفظ عام ہے، جو چچا پر بھی بولا جاتا ہے، والد پر بھی بولا جاتا ہے، بڑے ابا پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن لفظ والد خاص والد کے لیے، خاص والد کے لیے. تو سرکار نے فرمایا ابھی و ابا کا فنار، میرا باپ یعنی میرا اب اور تیرا اب دونوں جہنم میں ہے. تو امام سیوطی نے تعویل فرمائی کہ یہاں پر لفظ اب سے مراد چچا ہے. آپ کہیں جناب کو یہ کہے کہ میں امام سیوطی کی تعریف کو نہیں مانتا اس لیے کہ لفظ اب کا معنی باپ کے آتا ہے، تو ہم کہیں گے اگر اس کو لفظ اب کو باپ کے معنی میں لیا جائے تو یہ حدیث پھر قابل قبول نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہم حدیث خبر واحد اس وقت لیتے ہیں جب وہ قرآن کے خلاف نہ ہو. حدیث خبر واحد اس وقت عمل کے لائق ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن کے خلاف نہ ہو، اور سرکار نے خود نے ارشاد فرمایا میرے قول تمہیں آخری زمانے میں ریت کے ذروں کی طرح ملیں گے، لیکن میرے قول کو تم قرآن پر پیش کرنا، اگر وہ قرآن کی موافقت میں آ گئے تو وہ میری حدیث ہے، اور اگر قرآن کی موافقت میں نہیں آئے تو وہ میرا قول نہیں. یہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے. تو اب آپ دیکھیے اگر کوئی کہہ دینا اب سے مراد تو باپ ہے، لیکن آپ اب سے مراد چچا کیوں لے رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا اس کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ اب کا معنی عربی میں عام ہے، چچا پر بھی بولا جاتا ہے، والد پر بھی بولا جاتا ہے، والد کے بڑے بھائی پر بھی بولا جاتا ہے. تو جب تک کہ کوئی شرعی دلیل نہ ہو ہم ایک معنی میں اس کو خاص نہیں کر سکتے. ہمارے پاس شرعی دلیل ہے کیا؟ ابو طالب کافر تھا، ابو لہب کافر تھا، اس کی شرعی دلیل ہے، اور وہ سرکار کے چچا ہے اور اب کا لفظ چچا پر بولا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو ادھر منسوخ کیا جائے گا. اگر سرکار کے والدین سے مراد ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک کتاب سے ان کا شرک ثابت کر دیں، کسی ایک کتاب سے مقوف ثابت کر دیں. ایک بات. دوسرا جواب یہ کہ یہ حدیث کو اگر ہم باپ کے معنی میں لیں اور سرکار کے والد کے معنی میں لیں تو یہ قرآن سے ٹکرا جائے گی، اس لیے کہ قرآن کہتا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم اس پر عذاب کرتے ہی نہیں ہیں جس پر ہم رسول نہیں بھیجے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضرت عبداللہ کے پاس کون سا نبی آیا تھا؟ حضرت حفصہ کے پاس کون سا نبی آیا تھا؟ حضرت مرہ کے پاس کون سا نبی آیا تھا، حضرت مناف کے پاس کون سا نبی آیا تھا، حضرت عبد المطلب کے پاس کون سا نبی آیا تھا، تو ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تو نبی نہ آنا ہی ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے کہ نبی نہیں آیا اور یہ موحد تھے، اور اللہ عذاب ان پر کرتا ہے، جہنم میں ان کو بھیجتا ہے جو جن کے پاس نبی بھیجے اور وہ نبی کا انکار کریں۔ جب حضرت عبداللہ کے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں تو وہ انکار کس کا کریں گے؟ تو لہٰذا اگر اس حدیث کو باپ کے معنی میں لے تو یہ قرآن سے ٹکرا جائے گی اور یہ حدیث قابل قبول نہیں رہے گی۔ لیکن ہم حنفی ہیں، ہم حدیث کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم حدیث کو قرآن کے سامنے تدبیر دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر عذاب نہیں کرتے کہ جن کی طرف ہم رسول نہ بھیجیں، جن پر رسول بھیجتے ہیں اور وہ انکار کرے تو ہم اس پر عذاب کرتے ہیں، لیکن حدیث میں لفظ اب آیا ہے تو ہم یہاں سے باپ کو مراد لیں گے مانا تو حدیث قرآن کے خلاف چلے جائے گی، لیکن ہم یہاں سے چچا کا معنی لیتے ہیں جو قرآن کے ساتھ موافقت ہو جائے کہ ابو طالب کے پاس نبی آیا تھا، ابو لہب کے پاس نبی آیا تھا، اس نے نہیں مانا لہٰذا وہ جہنم میں گیا، حضرت عبداللہ کے پاس نبی نہیں آیا، حضرت مرہ کے پاس نبی نہیں آیا، حضرت اقصا کے پاس نبی نہیں آیا، حضرت عبد المطلب کے پاس نبی نہیں آیا، ان کا نبی نہ آنا اور ان کا ایمان پر قائم رہنا ہی ان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی، کیونکہ بعض لوگ اس حدیث پر بڑا زور دیتے ہیں، تو میں کہہ دوں کہ یہ حدیث معنی کے لحاظ سے بھی پھر قابل استدلال نہیں رہے گی اور قرآن کے مخالف آ کر اس کو گویا کر رد کر دیا جائے گا، لیکن ہم حنفی ہیں، ہم حدیث پاک کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو حدیث میں تدبیر کی جائے، اس کو قرآن کے ساتھ ہم ہمدی اس کے ساتھ پیدا کی جائے، قرآن کے ساتھ اس کی مطابقت پیدا کی جائے۔ تو قرآن کے ساتھ مطابقت کیسی ہو گئی کہ حدیث میں لفظ اب کو چٹا کے معنی نہیں دیا گیا، حدیث میں کہ ابھی بابا کا فنار، میرا چچا اور تیرا باپ جہنم میں ہے، اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا جواب یہ کہ ابن ماجہ میں دوسری حدیث آتی ہے وہ اسی مضمون کے مطابق ہے کہ ایک اعرابی سرکار کے پاس آیا اور اس نے کہا، یہی حدیث کچھ الفاظ کے زیادہ کے ساتھ ابن ماجہ میں ہے، مسلم شریف میں الفاظ کی کمی کے ساتھ ہے، وہ شخص سرکار کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا باپ کہاں ہے، سرکار نے فرمایا تیرا باپ جہنم میں، آگے سرکار نے اپنے والد کا ذکر نہیں کیا، اب کا لفظ نہیں لیا، بلکہ فرماتے ہیں سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، سن تو کبھی بھی کسی کافر کی قبر سے گزرے تو تو اس کو عذاب کی بشارت دے۔ تو دیکھیے اس میں ابھی کا وبا کا نار یہ لفظ موجود نہیں، اور یہ حدیث اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے اور اس واقعے کی تفصیل ہے۔ تو امام شوقی نے فرمایا یہ حدیث سے پانچ بھی بات بات کرتی ہے کہ سرکار نے اب کا لفظ نہیں بولا، اور تیسرا جواب اس کا کہ راوی نے اپنی طرف سے لفظ ملایا ہے اور وہ راوی قابل قبول نہیں، امام بخاری نے اس کی تصدیق وغیرہ کی ہے۔ انشاءاللہ جب اس اعتراف کے جوابات کی بحث چلے گی تو میں آپ حضرات کے سامنے اصل کتابیں یہاں پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے اور آیا اس کو سرکار کے والدین کے اپنے ایمان پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کہتا ہے وہ تکلبک فی ساجدین، حبیب تیرا نور جن کی پشت میں منتقل ہوا وہ کافر نہیں، وہ کافر نہیں۔ اب کوئی بھی حدیث لے آؤ قرآن کے مقابل میں ہمارے دعوے کو باطل نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کہتا نبی تیرا نور ہمیشہ مومنین ساجدین کی پشتوں میں منتقل ہوا ہے۔ پہلے کوئی اس کے مقابلے میں کوئی قرآن کی آیت لائے کہ سرکار کے والدین مومن نہیں تھے پھر ہم جواب دیں گے، لیکن جب قرآن نے سرکار کے والدین کو ساجدین کہہ دیا، اب اگر راوی حدیث میں کچھ کہتا پھرے ہم اس روایت کو ضعیف تو کہیں گے، لیکن اس روایت کو لے کر قرآن کے مقابلے میں پیش کر کے سرکار کے والدین کے ایمان کی نفی نہیں کریں گے۔ یہ اصولی بحث تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات، اس وقت میرے پاس دلائل تو بہت ہیں لیکن میرے جلسے کی خود اتنی کثرت ہے، میں کل رات کو بھی تقریباً 4:30 بجے کے قریب جلسے سے آیا اور ابھی بھی میں ایک جلسہ کر کے یہاں پر آ رہا ہوں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس میں مختصر حوالہ آپ کو دے دوں، کیونکہ آج رات کو پھر مجھے ایک جلسہ کرنا ہے، مغرب کے بعد ایک جلسہ کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کے ذہن میں بھی رہے، یاد میں نے تازہ کر دی ہے، حوالہ میں آپ کے سامنے ایک اور پیش کر دوں تاکہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے رہے۔ آنے والی فصل میں انشاءاللہ اس کے ذمن میں اور حوالے تاریخ کی کتابوں سے سرکار کے والدین کے ایمان ہونے پر میں پیش کروں گا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے، اس کو بتائیے۔ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، شرح الزرقانی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مستند کتاب۔ ہر مکتبہ فکر کا شخص نبی کی سیرت سے آشنائی کے لیے یا تو قاضی یاس کی شفا اٹھاتا ہے یا علامہ عبد الباقی زرقانی کی زرقانی شریف اٹھاتا ہے۔ اس تاریخ کی کتابوں میں سرکار کے والدین سے شرک ہو جانا، اس کا تو ثبوت کہیں صحیح سند سے نہیں ملتا، لیکن ان کے مومن ہونا اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن بھی ان کے مومن ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، تاریخ بھی ثبوت دے رہی ہے، آپ کیسے ظالم ہیں جو سرکار کے والدین کو کافر کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ لیکن آئیے میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کرتا ہوں کہ سرکار کے دادا کا ایمان کتنا عروج پر تھا اور آپ کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ دور کے پاس نہیں، صلاة والسلام علیک یا سیدی۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ سرکار کے دادا کے دور میں ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، سفید ہاتھیوں کو لے کر، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے. اس وقت حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا جو تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی کہلاتے تھے اور بڑے بزرگ اور اثر قصوق والے شخص تھے. جب وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا اور اس نے آ کر ہاتھیوں سے، ہاتھیوں والوں سے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کی عمارت ہے، اس کو تم توڑو. جب وہ ہاتھیوں کو لے کر ایک جگہ پر کھڑا ہوا، قریش کے لوگ دوڑتے ہوئے سرکار کے دادا کے پاس پہنچے. تاریخ کیا کہتی ہے وہ سنیے. میرے پاس اس وقت عام الفیل قصہ اب رہا ہے، صفحہ نمبر 158 ہے، جلد نمبر 1 ہے، کتاب فرقانی ہے، متن محب الدنیا علامہ شارع بخاری علامہ قسطرانی کا ہے، نیچے شرح علامہ زرقانی عبد الباقی کی. کیا فرماتے ہیں؟ ولما قدم ابرہا ملک الیمن، یمن کا بادشاہ ابرہا جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، یہ حدم البیت الحرام بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے جب آیا، وہ بلغ عبد المطلب ذلک، حضرت عبد المطلب وہاں پر موجود تھے اور وہ اپنے گھر سے نکلے اور تمام لوگ، فقال یا معشر القریش، آپ اپنے گھر سے نکلے اور قریش کو لوگوں کہا، یا معشر القریش، اے قریش کے لوگوں، لا یصل الی حدم البیت، اس گھر کو یہ نہیں گرا سکتا. کیا فرمایا سرکار کے دادا نے؟ اس گھر کو یہ سارے ہاتھی والے آ جائیں گرا نہیں سکتے. کیوں نہیں گرا سکتے؟ یہ سمجھتے کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں ہم مومن ہیں. اب ذرا سنیے الفاظ حضرت سرکار کے دادا کے، کیا اس شخص کو مومن نہیں کہا جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے لینا لہذا البیت ربا یحفظہ، اس لیے کہ یہ رب کا گھر ہے، یہ خود ہی حفاظت کرے گا. یہ بات کو کافر کر سکتا ہے معذر؟ کیا آپ جماعت میں جانے لگے آپ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے؟ کسی اور کو مسلمان نہیں سمجھتے. تف ہے آپ کی قسمت پر اور تف ہے آپ کے ایمان پر کہ جو شخص حوصلہ دلا رہا ہے قریشیوں کو، ان کے ایمان کو تازہ کرا کے، ڈرنا مت، یہ بڑے بڑے ہاتھی آ گئے ہیں لیکن خانہ کعبہ کا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رب کا گھر ہے وہی حفاظت کرے گا، رب کا گھر ہے وہی حفاظت کرے گا. پھر ہوا کیا؟ ثم جاء ابرہا، پھر ابرہا بادشاہ آیا، فاستاق الی قریش وغنمہا، اور قریش کے قریب علاقوں میں وہ پہنچ گیا. وکان علی عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر گویا کہ موجود تھے، اور آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جبل سمیر کی طرف پہنچے. فرقی عبد المطلب قریش خطرا جبل قریش فستدار نور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خانہ کعبہ کی عمارت کے قریب آئے، آپ خانہ کعبہ کی عمارت پر پہنچے. علامہ قسطلانی نکل لکھتے ہیں کہ آپ کی پیشانی سے سرکار کا نور ایسا نکل رہا تھا کہ اس کی روشنی خانہ کعبہ کی عمارت پر پڑ رہی تھی، خانہ کعبہ کی عمارت پر پڑ رہی تھی. پھر آگے فرماتے ہیں وہ روشنی کیسی تھی؟ کل ہلال وشتد شعار بیت الحرام، وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور اس روشنی نے خانہ کعبہ کو گھیر لیا تھا. اس روشنی نے آپ کے چہرے پر تو کبھی نور نہیں آیا سرکار کے دادا کی فضیلت سنی. لیکن سبحان اللہ، کہ جناب یہ آپ سے میں آپ کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، میں گستاخ رسول کو مخاطب کرتا ہوں کہ جو سرکار کے والدین کے کو کافر کہہ کر سرکار کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو سرکار کے والدین کو کافر کہے، نہ تو اس کے چہرے پر نور نہ اس کے دل میں نور، کیونکہ نور ملتا ہے سرکار کی محبت سے. اور جو سرکار کے والدین کو گالی دے تو نور وہاں سے نہیں، نور والی سرکار میری آقا ہے، نور کا دریا اور نور کا بالا میرے آقا کے دربار سے بتتا ہے. اب سرکار کا نور حضرت عبد المطلب کے اندر تشریف فرما ہے، وہ پریشانی سے نور ایسا نکل رہا ہے جیسا چاند، اور وہ اشتد بیت الحرام، اس نے بیت الحرام کو پورا روشنی سے گھیر لیا. پھر ہوا کیا؟ فلم نظر عبد المطلب ذالک، وہ مثل سراج، آدمی یہ الفاظ ہے، جس طرح کے سراج، جس طرح کے چراغ کی روشنی کس طرح ہو رہی ہے، اس طرح بیت اللہ چمک رہا تھا آپ کے نور سے جو پیشانی نکل رہی تھی، پیشانی سے جو وہ نور نکل رہا تھا. حضرت عبد المطلب نے جب اس نور کو دیکھا اور نور کو دیکھنے کے بعد آپ نے کہا، یا معشر القریش، اے قریشیوں، ارجعوا، لوٹ جاؤ اپنے گھروں پر، اب چلے جاؤ اپنے گھروں پر، اس لیے کہ فقط کفائت ہذا الامر، اس لیے کہ یہ نور نکلنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ فواللہ، خدا کی قسم، ما استدار حال النور منی، مجھ سے جو یہ نور خروج ہو رہا ہے، الا یکون ظفرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں جیت ہوگی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مظفر ہم ہوں گے، جیت ہماری ہوگی، کامیابی ہماری ہوگی. یہ فرما رہے الا ان یکون ظفر لنا، ظفر ہماری ہوگی، فتح ہماری ہوگی، یہ نور اس بات کی دلیل ہے. پھر کیا؟ فرجع متفرقین، لوگ الگ الگ ہو کر اپنے گھروں میں تشریف لے گئے. پھر ہوا کیا؟ ثم ان ابرہا ارسل رجلا، ابرہا بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ عبد المطلب سے بات کر کے آؤ. وہ گیا لہدم الجیش، ان کے قبیلے کا بہت خاص آدمی تھا. فلما دخل مکہ, جیسے ہی وہ مکہ میں داخل ہوا, ونظر وجہ عبد المطلب, حضرت عبد المطلب کے چہرے کو جیسے ہی دیکھا, غضا, وہ زبان اس کی بند ہو گئی, غضا وتلجأ لسانه وخر مخشيا عليه, اس نے جیسے ہی حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا غش کھا کر گر گیا, اس کی زبان بند ہو گئی. غش کھا کر گر گیا, کافر تھا, اس کی زبان بند ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ فکان یخور کما یخور الثور عند الذبیح, آپ فرماتے ہیں اس کے منہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسا بیل کو کاٹ دیا جاتا ہے تو بیل کے منہ سے آواز آتی ہے. یہ کرامت کو کا ظہور کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, یہ سارا فیضان سرکار کے نور کا ہے. آگے دیکھیے پھر کیا کہتا, فلما افاق, جب وہ ہوش میں آیا, خر ساجدا, علی عبد المطلب حضرت عبد المطلب کے قدموں میں گر کر سجدہ کرتا ہے اور کیا کہتا, وقال اشہد ان سید قریش حقا, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے سچے سردار ہیں, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ قریش کے سچے سردار ہیں. پھر آگے چل کر بڑے اچھے واقعے کو نقل فرمایا. پھر کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب اس کو وہیں پر چھوڑ کر آپ آگے نکلے, وہ ان تعلق تعالیٰ فلفیل, پھر آپ اس ہاتھیوں کے قریب پہنچے, جو اب رہا ہاتھی لے کر آیا تھا سفید ہاتھی, اس کے قریب پہنچے, ہاتھیوں میں جیسے ہی حضرت فلما نظر الفیل الى وجه عبد المطلب, جیسے ہی ہاتھیوں نے حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا, برق کا کما یرک البعیر, اس طرح بیٹھ گئے جس طرح کے اونٹ بیٹھتا ہے, اس طرح دب کر بیٹھ گئے جس طرح کے اونٹ بیٹھتا ہے. اب رہا حیران کہ میں تو اس جوان ہاتھیوں کو لایا تھا ان کو مارنے کے لیے, یہ تو یہاں پر بکری بن کر بیٹھ گئے. وہ بکریوں کی طرح وہاں پر جو گئے تھے, حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھ کر اس نور کی دہشت میں وہ زمین پر بیٹھ گئے, وہ خر ساجدا, اور حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا, ہاتھیوں نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا. پھر کہتے ہیں وانطق اللہ تعالی فیل, اللہ نے اس ہاتھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اللہ نے اس ہاتھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. امام احمد رضانی علامہ کسلانی لکھ رہے ہیں کہ فرمایا تو فقال, ہاتھیوں نے کہا, السلام علی نور, سلام ہو اس نور پر. تم نبی کو نور نہ کہو, اللہ جانوروں کو زبان دے, وہ زبان دے کر پھر نور کہتے ہیں. اللہ نے زبان دی, انہوں نے نور کہا, ظاہر سے بات ہے زبان دینے والا اللہ, کہلوانے والا بھی اللہ, اس لیے تو زبان بھی تھی. اب وہ ہاتھی کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے, سرکار حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر کہتا, سلام علی نور, سلام ہو اس نور پر. کس نور پر؟ الذی فی ظہرک یا عبد المطلب, جو تیری پشت موجود ہے, جو تیرے پیشانی میں موجود ہے, اس نور کو ہم سارے ہاتھی سلام کرتے ہیں. پھر آگے لکھتے کدا فی منطقی فہوم, اور اسی طرح وہ سارے ہاتھی والے پستا ہو کر وہاں پر ٹھہر گئے. پھر اللہ رب العزت کے کہنے پر اور وہاں پر فرمانے پر, اللہ رب العزت کے فرمانے پر اب رہا, جب باز نہ آیا تو اللہ رب العزت نے ابابیل کو حکم دیا اور وہ ابابیل کنکریاں لے کر آئیں اور انہوں نے ان کو ٹھیس میس کر کے بھیج دیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے, حضرت عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ قریشیوں تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ, اس لیے کہ یہ گھر رب کا ہے, وہ حفاظت کرے گا. یہ تبکل کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ تبکل کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ کو دو وقت کی روٹی میں نہ دوں تو آپ کو تبکل یاد آ جائے. تبکل کیا ہوتا ہے؟ سر پر پوری فوج آ جائے تنہا ہو اور آپ کہیں میں اسلحہ نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, اس وقت وہ اسٹیکر آپ بھول جائیں گے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. پہلے اسلحہ اٹھا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ کے بزرگوں کا, اللہ کے محبوبوں کا عمل دیکھیے آپ, وہ تبکل کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے بڑے ہاتھی آئے تو ہیں, ڈرو مت, یہ اللہ کا گھر ہے, وہ حفاظت کرے گی. تو یہ کلمات کون کہہ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کلمہ وہ کہے گا جو اپنے وقت کا سب سے بڑا مومن ہوگا, جو اپنے وقت کا سب سے بڑا موحد ہوگا, اللہ کے اوپر سب سے بڑا یقین رکھنے والا ہوگا. اس لیے تو اتنی بڑی توکل کی بات انہوں نے کی. اور سرکار کا نور مبارک جس کی پیشانی میں تشریف فرما ہو اور قرآن کہے, وہ تقلبہ کا فی ساجدین, اس کے عدم ایمان کا قول کوئی فرعون تو کر سکتا ہے لیکن کوئی مومن اس قول کو اپنی زبان پر لا نہیں سکتا. اور ایک بات اور یہاں پر آپ سن لیجیے, جو ان کی برکت کے لیے بڑے واضح طور پر بیان کی گئی, کہ جب مکہ میں بارش نہیں ہوتی, مکہ میں جب بارش نہیں ہوا کرتی تھی تو لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس جاتے. یہ تو چند حوالے پیش کیے ہیں, ورنہ میرے پاس ابن کثیر جو ہمارے پڑوسیوں کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے تو اپنی کتابوں میں حضرت عبد المطلب کے توحیدی الفاظ والے شعر ذکر کیے ہیں کہ جب ابراہ بادشاہ آیا تو انہوں نے ابراہ بادشاہ کے سامنے شعر پڑھے جس میں وحدانیت کا تصور تھا اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیل تھی, اللہ کے اختیار کی بات تھی. وہ انشاءاللہ میں آئندہ نشست میں البدایہ و النہایہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش کر کے وہ عبارت پڑھوں گا اور وہ شعر پڑھوں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو مومن صرف بھی ایسے اشعار اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں وہ کتنا بڑا مومن ہوگا. اور اس کے امام کے پیچھے معاذ اللہ عدم ایمان کا جو قول کرے اس سے بڑا منافق اور خاسر کون ہوگا. دیکھیے جب وہاں پر بارش نہیں ہوا کرتی تھی تو ہوتا یوں تھا کہ لوگ آتے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکالتے اور آپ کو کہتے کہ حضور آپ کے جبل ابی قبیس پہ آ جائیں, جس پر شاہ فہد نے آپ کے اپنا بنگلہ بنایا ہے. خانہ کعبہ کی عمارت نیچی ہے, بنگلہ اوپر ہے. سرکار کے دور میں تابی نے مسجد سے اونچی عمارت بنائی تھی, سرکار نے توڑنے کا حکم دے دیا. آج خانہ کعبہ کے سامنے 60-60 مالے کی بلڈنگ ہوتی ہے. تو کبھی آپ عمرے پر جائیں نا تو اتنا اونچا مقام کبھی نہ لیں کہ آپ کو خانہ کعبہ جھک کر دیکھنا پڑے. یہ تو تعظیم کے خلاف ہے. محبت کرنے والا عاشق ہو, محبت رکھنے والا شخص ہو, تو اس کے نزدیک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی حرمت کا باعث بن جاتی ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ مسجد کے اوپر تم نے مکان بنایا اس کو یہاں سے ہٹا دو, ختم کر دو. لیکن شاہ فہد صاحب کیونکہ اپنے باپ کی شریعت ہے تو جب نے ابھی قبیس کے اوپر انہوں نے بنگلہ بنایا ہے اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں تو آپ بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, بلکہ تقریباً بیٹھے ہیں, تو آپ خانہ کعبہ میں مطاف سے اگر دیکھیں تو شاہ فہد کا بنگلہ سر کے اوپر نظر آتا ہے بالکل سامنے. تو سرکار کے والد کو اس پہاڑ کے اوپر لایا جاتا, سرکار کے دادا کو, اور وہاں پر کھڑا کیا جاتا, ان کا استقبال کیا جاتا. پھر کیا کرتے علامہ قصرانی سنیے, کہتے فکانہ یغیثہم ویسقیہم ببرکت نور محمد غیثا وبرکتا. فرماتے ہیں کہ سرکار کے والد کو کھڑا کرتے, سرکار کا دادا کو کھڑا کرتے, اور سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ مولا بارش دے, مولا می بارش, بارش نازل فرما, میں نازل فرما, باران رحمت نازل فرما. کس کے سبب سے؟ فرماتے بھی برکت نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں جو رسول کا نور موجود ہے اس کی برکت سے تو بارش نازل فرما. غیثاً عظیماً, غیثاً عظیماً, خوب بارش نازل فرما. علامہ قصرانی لکھتے ہیں کہ دعا کرنے کی دیر ہوتی میں برسنا شروع ہو جاتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرکار کے نام کی وسیلے سے دعائیں مانگے اور سرکار کا نور محسن جن کو اتنا فیض دے, تو سرکار کا نور تو کوئی کافروں کا فیض نہیں دیتا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیض دیا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ آپ کے والدین قرآن کے ذریعے بھی مسلمان, تاریخ کے ذریعے مسلمان, اور حدیث کے ذریعے بھی مسلمان. ایک بات اور یہاں پر عرض کروں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار جب اپنی والدہ کی قبر بھر گئے تو آپ کو منع کر دیا گیا کہ آپ اپنی والدہ کے لیے استغفار نہ کریں. اب سرکار اپنی والدہ کی قبر بھر گئے, اللہ نے اجازت دی کہ آپ زیارت کر سکتے ہو اپنی ماں کی, لیکن آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. اب ان کے مرتبے کا بیان تھا, یہ سمجھے کہ وہ کافر تھے ماذا اللہ العظیم باللہ. کہنے کا دیکھو سرکار کو والدہ کی دعا کے لیے منع کر دیا گیا کہ وہ دعائیں مغفرت نہ کریں, تو لہذا ثابت ہوا کہ دعائیں مغفرت نہ کریں مسلمان نہیں. میں نے کہا جس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی وہ کافر ہوتا ہے؟ بولے ہاں. میں نے کہا کہ تم نابالغ بچے کا جنازہ پڑھتے ہو تو اس میں دعائیں مغفرت کرتے ہو؟ تو دعائیں مغفرت کے الفاظ ہیں کچھ نہیں, بس یہ کہتے ہیں کہ مولا کریم یہ میری طرف سے تحفہ ہے, یہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے, اس کو میری شفاعت کا ذریعہ بنا. تو دیکھو جب کوئی بالغ مرتا ہے تو ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, بچہ مرے تو ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے. تو کیا بچے کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کافر تھا؟ تو کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. تو سرکار کو استغفار سے روکا گیا تو استغفار سے روکنا کافر ہونے کی دلیل نہیں. ورنہ مسلمانوں کے کئی نابالغ بچے مرتے ہیں اور ان کا ہم جنازہ جب پڑھاتے ہیں تو اس میں جب دعا پڑھتے ہیں اس میں استغفار نہیں کی جاتی, تو کیا ان بچوں کے لیے استغفار نہیں کیا گیا تو کیا کافر ہو گیا بعد اللہ؟ تو دیکھیے جناب عقل ہوتی تو اس قسم کا بھونڈا تھا نہ کرتے. لیکن میں پیش کرتا ہوں کہ اگر سرکار کی والدہ ماد اللہ سما ماد اللہ نقل کفر کفر نہ باسم اگر مومن نہ ہوتی تو سرکار کو زیارت سے بھی روک دیا جاتا. کیوں قرآن کہتا ولا تقم, کافروں کی قبر کی زیارت مت کرو, سورۃ توبہ, کافروں کی قبر کی زیارت مت کرو. لیکن یہ خود اپنی زبان سے حدیث پڑھتے ہیں کہ زیارت کی اجازت دی ہے, دعا سے منع کیا گیا ہے. میں نے کہا زیارت کی اجازت دینا اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن تھی, کیونکہ قرآن کافروں کی زیارت کی اجازت نہیں دیتا. اچھا جناب دعا, دعا سے کیوں روکا گیا؟ ہم نے کہا اس میں بھی ان کا مرتبہ ہے, کبھی ہمارے پاس بیٹھو, محبین کے پاس بیٹھو, نبی پاک کے عاشقوں کے پاس بیٹھو, تو انہیں بتائیں ہم کہ جناب سرکار کے والدین کو دعا سے کیوں منع کیا گیا. اس لیے امام سیوطی فرماتے ہیں, نو رسالے لکھے ہیں اور نو رسالوں میں بار بار ان کو مسلمان کرنے کے لیے یہی بات لکھی ہے کہ دعا سے اس لیے روکا گیا کہ غیر نبی کے لیے دعا کرنا اس کے گناہ کا تصور پیدا کرتا ہے کہ شاید وہ گناہگار تھا جب تو اس کی دعا کی جا رہی ہے, وہ گناہگار تھا جب تو اس کے لیے استغفار کیا جا رہا ہے. تو سرکار کو اپنی والدہ کے استغفار سے اس لیے روکا گیا, امام سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ گناہگار تو نہیں تھی, اس لیے کہ ان سے کوئی گناہ ثابت نہیں, ان سے کوئی گناہ ثابت نہیں, وہ توحیدہ تھی. اگر آپ ان کے لیے دعا استغفار کرو گے تو آنے والے یہی 14th century کے لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ جناب لگتا ہے بہت گناہ کبیرہ کی ہوں گی, اس لیے تو سرکار استغفار کر رہے ہیں معاذ اللہ. لیکن نہیں, سرکار کو منع کر دیا گیا کہ آپ استغفار مت کریں, زیارت ضرور کریں, زیارت آپ کریں لیکن استغفار نہ کریں. میں پوچھتا ہوں اگر کوئی کافر مر جائے تو کوئی مفتی صاحب فتویٰ دے سکتے ہیں کہ ابو جہل کی قبر کی زیارت کیے جاؤ؟ کوئی مفتی صاحب یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ ابو لہب کی قبر کے لیے جاؤ؟ نہیں دے سکتے نا. آپ پوچھے کیوں نہیں؟ کافر کی زیارت نہیں ہوتی. تو میں نے کہا سرکار کو تو زیارت کی اجازت دی جا رہی ہے, سرکار کو تو زیارت کی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرو, لیکن استغفار نہ کرو. محبوب جو تجھے اپنی پیٹ میں 9 مہینہ رکھے وہ گناہ کہاں کر سکتی ہے, اس سے گناہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور گناہ کا جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے استغفار کا ہوتا ہے. میں معصوم نہیں کہہ رہا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب گناہ کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے استغفار کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سرکار کی اولاد کا یہ فیض ہے تو سرکار کے والدین کے مقام کے غروج کو کون سمجھ سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں مزید تاریخ کی کتابوں سے آپ ہزار کے سامنے پیش کروں گا. یہ بڑی حدیث ہمارے پڑوسیوں کی بڑی بڑی بانگ دہل دلیل تھی. یہ سمجھتے اس میں ہم تاج محل بنا لیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو مکڑی کا جالا بھی نہیں بن سکتا. یہ اتنی کمزور دلیل ہے جس کو میں نے بغیر مطالعے کے آپ حضرات کے سامنے جو تحقیق ذہن میں تھی وہ پیش کیا. اب اگر میں اس حدیث کی تحقیق کے لیے مطالعہ کروں تو اس کو نہ جانے کتنے سکون اور کتنی اس کی کمزوریاں نظر میں آئیں گی. انشاءاللہ اس کو آخری فصل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس استدلال کو یہ پیش کرتے ہیں اس استدلال کی وقت کیا ہے. اس پر نہ تو تاج محل کھڑا ہو سکتا ہے, نہ قطب مینار کھڑا ہو سکتا ہے, اس پر مکڑی کا جال بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. ہاں الحمدللہ ہمارے جو دلائل ہیں اس پر ہمیں قوی امید ہے کہ اس پر مسلمان کی عمارت ایمان کی عمارت ضرور کھڑی ہو سکتی ہے. اور اللہ نے فرما دیا وہ تقلبہ کا ساجدین, محبوب تیرا نور جتنوں سے منتقل ہوا وہ سارے مومن تھے. تو ہمیں کافر کہنے سے پہلے قرآن پر فتویٰ لگانا, ہمیں کافر کہنے سے پہلے حضرت ابن عباس پر فتویٰ لگانا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد سرکار کے مومن والدین تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ حساب کاف کا کتا جنت میں جائے گا اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتا تھا. حضرت عزیر جس جانور پر سوار ہوتے تھے وہ جانور جنت میں جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو جو مچھلی چند ساتوں کے لیے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھے تو وہ مچھلی جنت میں چلے جائے. تو جو امام الانبیاء کو 9 مہینہ اپنی شکم میں رکھے وہ جنتی نہ ہو, وہ جنتی نہ ہو. آپ کے والدین کو کوئی دوراجی کے چوک پر کافر کہہ دے تو آپ تو جناب آپ سے باہر ہو جائیں کہ مسجد کے امام صاحب پہ ہم کیسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ تو میرے مقتدی, کم سے کم آپ تو سوچو کہ جو سرکار کے والد کو کافر کہو کہ آپ کچھ نہ کر سکو, اس کی زبان نہ کھینچ سکو, اس کی گردن نہ گرا سکو, تو کم سے کم اس سے رشتے داری کو ختم کر سکتے ہو نا. تو کم سے کم یہ کرو تاکہ آپ کے ایمان کی دلیل بن جائے. کل قیامت کے دن یہ شدت آپ کی مغفرت کروائے گی. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے ہمیں حق کو حق کہنے کی, باطل کو باطل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کے جملہ نسب شریف, سرکار کے جملہ خاندان مبارکہ, سرکار کے جملہ ابوین کریمین اور آبائے مطہرات کی ہمیں تعظیم کرنے کی, ان کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کا نور اقدس جن جن مبارک پشتوں میں منتقل ہوا ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں ایمانی وابستگی نصیب فرمائے. اور کل قیامت میں ہمارا حشر اللہ ان بزرگوں کے ساتھ فرمائے اور ان کے طفیل اللہ رب العزت سرکار کی خصوصی شفاعت نصیب فرمائے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا, عرش پہ دھومے مچیں کہ وہ مومن و صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, ہم سیاہ کاروں پہ بھی عرب تپیشے محشر میں, سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.